grudniu pylić będą brzoza i topola. W maju powietrze przesycone będzie pyłkami dębu, traw i pokrzywy. W czerwcu pylić... Wzmożone pylenie roślin nie pozwala Ci cieszyć się wiosną? Sięgnij po Alercal Zdrowit dla utrzymania odporności w okresach pylenia roślin dla młodzieży i dorosłych. Suplement diety Alercal Zdrowit to jedyne wapno z kwercetyną kompleks. Alercal i ciesz się wiosną. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiej w Radio, czwartek, 24 kwietnia, minęła 14. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis Trójki. Sejm uczcił Tadeusza Różewicza, wybitny polski poeta, zmarł dziś we Wrocławiu. Unia Europejska grozi Rosji sankcjami, nie grozi Rosji sankcjami, ale wzywa do przestrzegania porozumienia z Genewy. Siostra Bernadetta pójdzie do więzienia. Sąd odrzucił jej wniosek i podtrzymał wyrok 2 lat więzienia. Uchwała przyjęta przytłaczającą większością głosów. Sejm uczcił papieża Jana Pawła II w przeddzień kanonizacji. Zagłosowało 380 posłów, przeciw było 34. Dwóch wstrzymało się od głosu. Wcześniej Sejm odrzucił projekt poprawki zgłoszony przez SLD. Posłowie uczcili też wielkiego polskiego poetę. Wysoka Izbo, w dniu dzisiejszym zmarł Tadeusz Różewicz. Wybitny poeta, dramaturg, prozaik i scenarzysta. Uczcijmy jego pamięć minutą ciszy. Dziękuję. Tadeusz Różewicz zmarł w wieku 92 lat. Uhonorowany był wieloma nagrodami w kraju i za granicą. Poeta lubił podkreślać, że nie ma dla niego większej nagrody niż autentyczne zainteresowanie czytelników, zwłaszcza tych najbardziej krytycznych. Krytyka pomaga autorowi bardziej niż komplementy. Był skromnym człowiekiem, pisał o rzeczach najważniejszych. Tak Tadeusza Różewicza wspomina Piotr Dobrołęcki z magazynu literackiego Książki. Jego twórczość wydaje się łatwa do czytania, ale potem jak się chwilę człowiek zastanowi, no to jest bardzo głębokie. Jerzy Fedorowicz, poseł, a także dyrektor artystyczny Teatru Ludowego w Krakowie, zaznacza, że twórczość Różewicza promieniuje również na współczesnych poetów. Stała się wzorem dla wielu młodych poetów. Oni się podpierali tą formą i to nie jest nic w tym złego, przeciwnie. Różewicz to autor ponad 50 tomów wierszy przetłumaczonych na kilkadziesiąt języków świata. Do jego najważniejszych zbiorów poetyckich należą Debiutancki niepokój oraz List do ludożerców, Twarz, Równina. Osobne miejsce w jego dorobku literackim zajmuje twórczość sceniczna. Paweł Buszko, Polskie Radio. Tym razem Unia Europejska nie grozi Rosji sankcjami. W związku z napiętą sytuacją na Ukrainie i działaniami prorosyjskich separatystów Bruksela wzywa do przestrzegania porozumienia z Genewy. Catherine Ashton napisała w oświadczeniu, że wszystkie strony, które uczestniczyły w genewskim spotkaniu, powinny w pełni wdrożyć jego postanowienia. Podkreśliła, że chodzi także o wykorzystanie siły nacisku na nielegalne uzbrojone grupy, by złożyły broń i zaprzestały prowokacji. Szefowa unijnej dyplomacji napisała o niepokojących informacjach napływających ze wschodniej Ukrainy, o porwaniach, torturach i zabójstwach. Mimo krytycznej oceny sytuacji na Ukrainie i rozczarowania brakiem wdrożonych postanowień z Genewy, Unia Europejska nie przyspiesza prac nad zaostrzeniem sankcji wobec Rosji. Rzecznik Komisji Michael Mann mówi jedynie, że przygotowania trwają. To jest proces, który wymaga pracy i konsultacji w gronie państw członkowskich. Na razie wzywamy do przestrzegania porozumień. W Unii nie ma obecnie zgody w sprawie nałożenia sankcji gospodarczych na Rosję, bo część państw obawia się znacznych strat w handlu. Do tej pory wspólnota wprowadziła jedynie sankcje dyplomatyczne. Beata Pchołęcka, Polskie Radio, Bruksela. Siostra Bernadetta musi pójść do więzienia. Sąd rejonowy w Zabrzu odrzucił jej wniosek o zawieszenie kary. Boromeuszka została skazana na 2 lata za znęcanie się nad wychowankami ośrodka, którym kierowała. Sąd na niejawnym posiedzeniu podtrzymał wyrok, mówi prokurator Izabela Pirch-Mirocha. Przyczyną warunkowego zawieszenia kary w tym przypadku byłyby tylko powstanie takich okoliczności, które wskazują, że zaszła jakaś metamorfoza, że w życiu skazanej nastąpiły takie zmiany, które wskazują na to, że nie ma sensu wykonywać tej kary, że to byłoby niehumanitarne. Takie okoliczności nie zaistniały. Po prostu nic się nie zmieniło od czasu wyrokowania w tym zakresie. Siostra Bernadetta, czyli Agnieszka F., prawomocny wyrok usłyszała 3 lata temu. Wcześniej kobiecie postawiono 20 prokuratorskich zarzutów. Dotyczyły bicia, znieważania i przyzwalania na przemoc, także seksualną, wśród wychowanków. Dzisiejsza decyzja sądu nie jest prawomocna.

Lubelska Federacja Bardów. Ja za chwilę wytłumaczę, dlaczego to oni nie, oni zaśpiewali, a nie wy. Dobrze? To za chwilę wyjaśnimy. Kabaret Ani Mrumru u nas. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Michał Wójcik, Marcin Wójcik. To zacznijmy od opowieści o tym DVD, o tych dwóch płytach DVD. Cieszycie się? Bardzo. Bo Waldek wygląda na okładce, jakby się nie bardzo cieszył. Bo on tak wygląda po prostu. No, jego rzadko jest... Jego ciężko jest rozbawić czymkolwiek. Nawet jak wydaje dwie płyty DVD, to jest jak taki stary muzyk starego zespołu rockowego, dla którego to jest po prostu kolejny etap w karierze. On się cieszy wewnętrznie po prostu, bo wie, że brzuszek będzie miał co tam konsumować. Dwie płyty DVD, dwa programy, Nuda, Rutyna i Odcinanie Kuponów. A ten drugi tytuł drugiego programu, Jak się nie da, a bardzo się chce, to można. Właściwie filozoficzne przesłanie i jakby zachęta dla ludzi, żeby pracowali nad sobą, żeby dążyli do spełnienia marzeń, tak? Myślę, że to jest spora nadinterpretacja tego tytułu. Prosimy o inne pytanie. Pamiętam, że kiedyś, jak zaczynał się film Seks Misja, to tam było takie motto na początku, bodajże Mrożka. Tylko ono dokładnie brzmiało, jeśli nie wolno, a bardzo się chce, to można. I my to trochę tak żeśmy pozmieniali i tak nazwaliśmy ostatni nasz program, który gramy do dziś. Ja dlatego to zapytałem, że trochę się zdziwiłem, bo to przesłanie brzmi bardzo poważnie. Z kolei jak spojrzałem na zdjęcie tej płyty, zdjęcie promujące tę płytę, to właściwie wygląda to tak, jakby to był program pod honorowym patronatem Tomasza Adamka. Może to tak wyglądać. No, uznaliśmy, że to jest jeden z naszych numerów, który najbardziej się będzie nadawał do zdjęć, bo jest taki najbardziej jako sytuacja sceniczna najbardziej fotogeniczna, a przyciąga też wzrok ludzi na plakacie, bo ludzie lubią walki bokserskie, ludzie lubią, jak się biją i u nas się bije Waldek z Michałem właśnie. Znaczy bije to jest dużo, dużo słowo, to można powiedzieć, że dochodzi do zwarcia. Jak zwykle, nagrane w sali widowiskowej Akademickiego Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka w Lublinie. Wy, zdaje się, lubicie to miejsce, prawda? No bardzo lubimy. Uważamy, że to jest chyba najlepsze miejsce w Lublinie, jeśli chodzi o imprezy kabaretowe, takie kameralne, ale z miłą atmosferą. No i mieszkańcy Lublina już się przyzwyczaili, że w Chatce Żaka grywają kabarety i tam przychodzą tłumnie. To ja jeszcze raz Państwu przypominam, dwupłytowy album, dwie płyty DVD kabaretu Ani Mrumru od kilku dni są dostępne w dobrych sklepach z płytami DVD na terenie całego tak, kraju. Tak, w dobrych sklepach kabaretowych. Tak jest, na terenie całego kraju. A teraz wyjaśniam, dlaczego to Lubelska Federacja Bardów zaśpiewa. Po pierwsze lubelska, no tak. A po drugie chciałem Was zapytać, czy Wy z tymi innymi formacjami lubelskimi jakoś współpracujecie? Czy na przykład zdarzyło Wam się kiedyś z Budką Suflera wystąpić? Z Budką Suflera nam się nie zdarzyło wystąpić. Oczywiście, jeśli mówimy o scenie, bo przy różnego rodzaju akcjach charytatywnych czy promocyjnych spotykamy się z muzykami i twórcami Budki Suflera. Natomiast często współpracujemy z zespołem Bajm. No i tutaj mam taką ciekawostkę, że już pojutrze zagramy z Bajmem w Amfiteatrze Opolskim. Także... Sobota, Opole, zapraszamy. Tak, tak. Będzie Dni Opola i my i Bajm. Ale będzie to po prostu oddzielna część, wasz występ oddzielna. Tak, my gramy... Oddzielna, chociaż tu też jest ciekawostka. W historii kabaretu Ani Mrumru kiedyś kabaret Ani Mrumru został zapowiedziany przez Beatę Kozidrak. W Jastrzębiej Górze nad morzem. No proszę. Beata Kozidrak wyszła i powiedziała, że teraz przed państwem gwiazda z Lublina, czyli kabaret Ani Mrumru. I to było bardzo miłe. Bo zdaje się, z Lubelską Federacją Bardów macie kontakty, oczywiście, prawda? Tak. No to my, to środowisko lubelskie, artystyczne, że tak powiem, no jest bardzo, bardzo związane ze sobą. My się wszyscy znamy i lubimy. Musimy się wspierać, ponieważ oni śpiewają, a my nie. No tak, oni grają, a my nie. My żartujemy, a oni nie. Czy wy nie śpiewacie, to się jeszcze okaże w czasie dzisiejszego spotkania. Ja być może was o to nawet już kiedyś pytałem, ale po pierwsze szybko zapominam takie rzeczy, po drugie chętnie posłucham jeszcze raz odpowiedzi. A czy wy spotkaliście kiedyś osobiście Kazimierza Grześkowiaka? Ja nie miałem szansy. Nie. Nie zdarzyło mi się, niestety żałuję. Nie, ale, ja też nie. Bo też mieszkał w Lublinie i to też wiemy, się tam... To wiemy oczywiście, natomiast no, nasze drogi się nigdy nie przecięły. I byłoby to trudne, bo no, Kazimierz Grześkowiak był starszy od nas, a podejrzewam, że... Troszkę starszy, no a my jakby za młodu nie biegaliśmy po różnego rodzaju miejscach, gdzie przesiadywali artyści wtedy. No to może teraz Kazimierz Grześkowiak zaśpiewa. Potem usłyszą państwo coś z jednego jednego z tych dwóch zarejestrowanych na tych płytach DVD programów, a potem wrócimy do rozmowy. Napisano dziś na farze, jejku, że przyjadą misjonarze, jejku, i kto tylko ma życzenie, jejku, zyska grzechów odpuszczenie, jejku, więc wylegli na ulicę, jejku, luminarze ladacznice, walą hurmem do kościoła, jejku, a misjonarz gromko woła. Panna gładka, lepiej se cukierkiem gębę zatkaj, bo tak mówiąc szczerze między nami, to nie każde usta są różami. Czas pokuty głoszą trąby, gra załoga motopompy, zda się trąby jerychońskie, słychać je na całe końskie. Jejku, jejku, jeje. Napisano w Mlecznym Barze, przyjechali big biciarze, grają po przystępnej cenie, kto ma dychę i życzenie, więc wylegli na ulicę luminarze, latacznice, świetlicy, a big biciarz głośno krzyczy. Nie, nie, nie, o, ciąga się z poprawą, cały nie świat będzie bić ci brawo. Bo ca unek niby nic za wiele, bo ca unek słodszy jak cukierek. Twoje usta pachną dziś różami. Grania brzał magistrat i plebania, grzały sine dale w dali, gdy artyści odjechali, odjechali nóż włodarze, misjonarze, big biciarze, ktoś im w końskiem zyk zyk robi, młodzi mają się ku sobie. Jejku, jejku, jej. Drodzy Państwo, podejrzewam, że każdemu z Was chociaż raz przytrafiło się coś, co mi ostatnio przytrafia się nagminnie. Spotykam kogoś na ulicy, przeprowadzam z nim nawet dosyć długą rozmowę, a ja nie mam pojęcia, kto to jest. Najgorsze jest to, że na samym początku tego spotkania zawsze pada to sakramentalne: no co ty, ludzi nie poznajesz? No i przecież, co by mi szkodziło powiedzieć, no wiesz, przepraszam, ale jakoś tak nie kojarzę, ale nie wiem, no mam takie skrupuły, może ja mu przykrość zrobię albo coś i tak sobie gadamy. On oczywiście na mój temat wie wszystko, a ja nic. I tak kombinuję, może tak próbuję skierować tą rozmowę na takie tory, że w końcu mi się zapali ta lampka w głowie, kim może być ten człowiek? Z każdym słowem brnę coraz bardziej i nic z tego nie wynika. Dlatego, proszę Państwa, pamiętajcie, jak zdarzy Wam się w życiu taka sytuacja... Cześć, Sławucha! Cześć. Co, ty ludzi nie poznajesz? Cześć! Cześć! Cześć, Sławucha! Cześć! Co słychać? Dziękuję. Dobrze? No. U mnie też dobrze. To dobrze. Przechodziłem, patrzę, gadasz do siebie, mówię, zatrzymam się. Co tu robisz? Wiesz co, mój syn tu chodzi do szkoły, czekam lekcję zaraz. Co ty gadasz? Adaś tu do szkoły chodzi? Tak. Ale numer. Ty, ile on ma lat? No 8. 8,5, bo on z września, 8,5, ty. Ale no, i tu do szkoły? Tak. A no tak, bo wy dom na Matejki postawiliście teraz. No właśnie. Ale chałupę wysmażyłeś, Sławucha. No, dziękuję. 300 metrów więcej? 320. Garażu nie doliczyłem. Ty, ale numer. Dobrze, należało ci jak psu buda, no, trzeba mieszkać. A powiedz, a ty się może też przeprowadziłeś? A co ty? Aha, czyli mieszkasz, tam, gdzie mieszkałem. tam, gdzie mieszkałem, mieszkam. Nie, nie przeprowadzam się. Miałem się przeprowadzać, ale myślę, co się będę przeprowadzał. Przytrzymałem się krzesła, siedzę. Ciasne, ale własne. No, ale ty robotę zmieniłeś, to i dom trzeba było zmienić. Dobrze, dobrze. Co ja nie wiem, panie dyrektorze? Opowiadaj. To wiesz, to jest taka świeża sprawa. Wiesz, ja podejrzewałem, że wiesz, po tej restrukturyzacji to mnie zwolnią, a tu nowe stanowisko, wiesz. Należało ci jak psu buda, o to chodzi. Wiesz, dzięki serdeczne. Powiedz, a ty pracujesz... Tam, gdzie pracowałem. Tam, gdzie pracowałem. Nie zmieniam. Też by mieli awansować, ale przytrzymałem się, krzesła zostałem. Ja to ci powiem, Słowucha, jestem w takim wieku, że zdrowie najważniejsze. Zdrowie najważniejsze. Zdrowie najważniejsze, oczywiście. A propos, no. Jak tam Kaśka? A dziękuję, okej. Już dobrze? No tak, już ty dobrze. Patrz, ale z takiego gardła, żeby taki syf się narobił? No wiesz, tam były rzeczywiście te diagnozy niepokojące, ale na szczęście poradziliśmy sobie i jakoś tam lekarze wybrnęli. No wybrnęli, ale w drugim szpitalu, bo w tym pierwszym to była lipa. No to prawda, tam się trochę pogubili, ale już dobrze. Zapomnieliśmy o sprawie... Pozdrów ją ode mnie, powiedz, że ja powiedziałem, że zdrowie najważniejsze. W jej imieniu bardzo dziękuję. No, bardzo dobrze. Wielkie dzięki. A powiedz mi, a u ciebie to... Co? Wszyscy zdrowi? Dziękuję bardzo, wszyscy zdrowi. Ja zdrowy, wszyscy zdrowi, tylko się cieszyć. No ta... Ale spotkanka, co Słowucha? No... Powiedziałbyś? Powiedziałbyś? Wiesz, ty Słowucho, Słowucho. Ty. No. Zimno, cholera. Co? Zimno. Bo zima, Słowucha, to zimno. No tak. Ty to ostatnio dupsko w Sharm el-Sheikhu wygrzałeś, to nie narzekaj. Tylko ja siedzę w tym grajdole i marznę. Warto jechać do tego Egiptu? Warto? Polecasz? Wiesz co, polecam, wiesz. Przyzwoity standard, pewna pogoda, dzieci mają frajdę. I o to chodzi, odpoczywaj, należy ci jak psu buda. A ty na wakacjach gdzie byłeś? Nigdzie. Nawet miałem gdzieś jechać, ale przytrzymałem się, krzesła zostałem. No to... Ja to ci powiem, już dojeżdżenia to tak nie bardzo, wiesz? Tam posiedział w domu, krzesła się przytrzymał. Ty to na tyłku nie możesz usiedzieć. Dopiero wróciłeś z Egiptu, zaraz do Kazimierza na Sylwestra ładujesz. No jestem pod wrażeniem. No ale to wiesz, to nie był mój pomysł. No firma postawiła, mówią, bierz rodzinę, jedź. No to co mam nie pójść? Należy ci się jak psu buda, jedź, baw się. A ty na Sylwestra gdzie się wybierasz? Chyba nigdzie nie pójdę. Miałem gdzieś iść, ale... Posiedzę w domu, telewizję poglądam, krzesła się przytrzymam. Jasne. To będę szedł. Znajomy mnie tam namawiał, ale... A jaki znajomy? Nie znasz. Ty, ale po Sylwestrze to moglibyśmy się jakoś zwolnić, co? Ale jasne. Spotkalibyśmy się, o starych czasach pogadali. Świetny pomysł. Co? U mnie czy u ciebie? Nie, no u mnie, wiesz, pochwalę się przy okazji, tak. Parapet no. Robimy? No. Dobrze, Słowucha, no. Masz do mnie numer? Wiesz co? Co? Nie mam, bo jak zmieniałem pracę, to zmieniłem telefon, nie mam. Zobacz, może się w SIM zapisał. Nie mam. Nie masz? Nie. Zapisz sobie. Dawaj. 728. 728. 11, 1. I co masz? Nie mam. Zapisuję. Twój telefon, pisz co chcesz. No tak. No. No i dobra. Dobra, czyli się dzwania... Wiktor? Cześć. Nie wierzę. Cześć, stary koniu. Ciała. Poznaj Sławuchę, mój kolega. A to ja Sławka znam. Przecież my się znamy. Skąd? No nasze dzieciaki tutaj razem do szkoły chodzą. Co ty opowiadasz? Do jednej klasy. No, do jednej klasy? Tak. Twój Adaś i twoja Gizel? No. Ale ona jest 4 lata starsza. No czasami jej nie idzie, to co? Słuchajcie, ale to się świetnie składa. Ja nie wiedziałem, że wy się znacie. No ja też nie wiedziałem, to się świetnie składa. Słuchaj, bo myśmy się umówili, rozumiesz, będzie imprezka, to ty byś też przyszedł. No, robimy stare czasy, po Sylwestrze. Dobra. No. Ty byś przyszedł z Ewą, rozumiesz, będzie moja Kaśka, ty będziesz z tą. No. Ja przyjdę ze swoją. No, tak. No. Co tam dziewczyny pogadają, a my w kuchni Liga Mistrzów. A tak, ja. A co? Albo a one co? Dzieciaki położą spać, a my w miacho. I za to cię, Wiktor, lubię. Za ty, wariacie. Dobrze. Czy jesteś umówieni? Masz do mnie numer? Mam. Jakbyś nie miał Słowucha, mam. Ja mam. Masz? Nie ma sprawy. Tak? Dobra. Już mówili? Tak no. Jest. Ruszymy. Wataha. Wataha. Nikusy. Będę leciał. Tymczasem. Kupcie za dół pod lasem. Ale dobry. Kto to k***a był? No weź. A to ty z nim gadasz, co? Nie? A mówię, że rozumiem. Ty też. Zdaje się, że oparte na faktach, tak? Tak, tak. To historia, która mi się zdarzyła kiedyś w Lublinie. Zostałem spotkany przez pewną kobietę i rozmawiała ze mną przez 15 minut. Ja chciałem się szybko z tej rozmowy urwać, bo nie wiedziałem, kto to jest. Ona wiedziała o mnie wszystko i do dziś nie wiem, kto to był. Pozdrawiam serdecznie, jeśli słucha. I nie wiesz, ile komu masz pieniędzy oddać? Nie, do dziś nie wiem. To może napisać do nas akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Jeżeli sobie przypomina tę sytuację, to niech się ujawni, kim ona była. Taka. To było dla ułatwienia, podam, że to było przy wypożyczalni płyt DVD na lubelskim Czechowie. No, parę ładnych lat temu. To jeśli tam są jakieś panie, które zaczepiały kiedyś Marcina, to niech się przypomną. Panie kwiaciarki. Niech się przypomną. Korci mnie oczywiście, żeby zapytać, które z tych pozostałych utworów są na faktach oparte. Na przykład Biuro Matrymonialne. Tak. Tak? Wieczór tak. Kawalerski. Tak. Tak. Aha, coś koń, jeszcze? Koń. Tak. Wszystko na fakty. To niech państwo sobie obejrzą na tych płytach, zobaczą państwo, jakie bujne życie prowadzą ci artyści. Wczoraj, nie wiem, czy ktoś wam doniósł, ale staliście się w pewnym momencie bohaterami popołudniowego Zapraszamy do Trójki. Przez chwilę. O masz, nie. Za ten temat nie wiemy. To ja wam przedstawię tę sytuację. Mianowicie, wczoraj pojawiła się taka informacja, że nie wolno zbierać pewnych grzybów. I jeden z naszych słuchaczy powoływał się na was w tej kwestii. Ja tylko chciałem powiedzieć, że kabaret Ani Mru Mru kiedyś lansował smart w swoim sketchu o królu i o wieśniaku. No generalnie tam smart chodził, zbierał. No i trochę szkoda, że się dowiedziałem dzisiaj, że nie wolno ich zbierać i jeść, bo już wtedy można było się przekonać, że na pewno są apetyczne. No proszę. Chciałbym, żebyście wystąpili w tej audycji jako fachowcy od tego rodzaju grzybów i teraz wypowiedzieli się na temat tego. Czy to dobrze, czy źle? Tylko powiedz, czy to prawda, że zabroniono zbierania i jedzenia smardzy. Smardzów? Czy smardzów, czy smardzy? A to wy mnie pytacie? To ja się wypowiadałem smardzy. Na ten temat. Smardzy? Smardzy. No. Smardzy i... No dobrze. No znaczy zbierać i jeść można, tylko jaki będzie tego efekt, tego nie wiemy. Mhm. Nie, no ale skądś inąd ta audycja musiała się wziąć. No bo właśnie, że są pod ochroną i że nie wolno ich podobno zbierać i że to grozi. No to w takim razie, skoro są pod ochroną, no to jako kabaret Ani Mru Mru wydajemy oficjalne oświadczenie, że nie wolno w takim razie zrywać tych grzybów. No a jeżeli chyba ktoś już bardzo chce, to można. To, tak, dokładnie. I chyba, że istnieje czarny rynek smardzy, więc tu jest ta furtka. W publicznym radiu będziesz czarny rynek smardzy lansował, to ty nie, musisz się jakoś odciąć od tego, co przed chwilą powiedziałeś, bo tak nie możemy. Dobrze, odcinam się od tego, schodzę do podziemia. Nie, ale to bardzo dobrze, że są organizacje i są osoby, które zajmują się ochroną takich roślin, grzybów, zwierząt i ludzi, no bo im więcej takich instytucji, tym więcej smardzy i innych rzeczy na świecie. Mi bardzo podoba jeszcze słowo się przylaszczka. Przylaszczka też jest pod ochroną. Tak. I podejrzewam, że za jakiś czas znowu zostaniecie powołani jako eksperci w tej sprawie. Kabaret Ani Mru Mru. Dzisiaj u nas w Akademii Rozrywki w sprawie dwóch płyt DVD, które właśnie się ukazały na rynku, ale nie tylko, jak państwo słyszą, bo i o grzybach też potrafimy. Interweniujemy w sprawach ekologii i innych. Lubimy mówić o zielarzach, wszelkiego rodzaju warzywach, także... Do rozmowy wrócimy po powtórce z rozrywki. A powtórka za chwilę. Autopromocja. Ale ten czas leci. To już 5. sezon akcji Biegam, bo lubię. Z naszymi słuchaczami spotykamy się na antenie Trójki, żeby o bieganiu porozmawiać, a potem widzimy się z państwem, żeby pobiegać w ponad 70 miejscach i to nie tylko w Polsce. Do usłyszenia w każdy czwartek o 17.20 w audycji Zapraszamy do Trójki. I do zobaczenia na stadionach lekkoatletycznych. Paweł Januszewski i Krzysztof Oniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Akcję Biegam, bo lubię poleca sponsor firma Athena, twórca zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu. Autopromocja. Powtórka z rozrywki przygotowana przez Andrzeja Zakrzewskiego. Dzisiaj zaczynamy, proszę państwa, od nagrań z piwnicy pod Baranami. Najpierw monolog w wykonaniu Tadeusza Kwinty i w pewnym sensie Piotra Skrzyneckiego, bo Piotr Skrzynecki będzie komentował ten monolog. To jest nagranie z 1967 roku. Fletcherowanie, tak to się nazywa. Później Ja chciałbym być poetą, piosenka Leszka Długosza i, tutaj było tak napisane w tej informacji, zespół Romeo Sini zagra razem z Leszkiem Długoszem. Znalazłem taką informację, Leszek Długosz napisał parę lat temu, wspominając swoje występy z tym zespołem. Zespół chłopaków greckich z buzuki, z lutnią i z gitarami pojawił się w piwnicy pod Baranami jakoś tak koło połowy lat 70. To był zuchwały pomysł Skrzyni, czyli Piotra Skrzyneckiego, żeby ich granie skojarzyć z moimi w piwnicy występami. Mnie by to do głowy nie wpadło, ale Piotr, kombinując jakby to trochę egzotycznie, granie bardziej zintegrować z substancją kabaretową piwnicy, postanowił akurat nas pokojarzyć, a poza tym pamiętam jego argumentację. To będzie dobrze wyglądać. Ty taki jasny, blady i oni tacy czarni, kudłaci, to się razem dobrze będzie zestawiać. Mówię ci. Ja mam nosa, to będzie razem świetnie grać pod każdym względem. No to za chwilę państwo usłyszą, jak to grało. Czy pod każdym względem rzeczywiście? Ja chciałbym być poetą, Leszek Długosz i zespół Romeo Sini. Później pamiętnik młodej lekarki Ewa Szumańska i Jan Kaczmarek, a zakończymy dzisiejszą powtórkę z rozrywki piosenką Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego w wykonaniu Wiesława Gołasa. Proszę państwa, najwyższy czas, żeby państwa, żeby wszystkie Polki obecne na sali, wszyscy Polacy obecni na sali, żeby się wreszcie wedle recepty lutosławskiego Wincentego, naszego wielkiego filozofa, żebyście się wszyscy państwo nauczyli fleczerować, proszę państwa. Bo każda Polka i każdy Polak powinien tanio podróżować, tanio fleczerować. Ci, którzy wywożą nadmiar swego utuczonego ciała do Karlsbadu lub Wiszy, najmniej są zdolni, ażeby użyć podróży, rozszerzyć widnokrąg swojego doświadczenia. Wynika to szczególnie z wymagań naszych co do jedzenia. Jedzenie w czasie podróży jest 3 razy droższe niż w domu, a i apetyt wzrasta. Ale jest na to proste lekarstwo, wymyślone jak szereg praktycznych rzeczy przez pomysłowego, Amerykanina, który czuł się zupełnie niezdolnym do niczego. A przywrócił się do sił młodzieńczych przez ścisłe stosowanie się do czynności, która nosi od jego nazwiska nazwę fleczerowanie. I tak. Kwinta odwinął papierek i wypakował chlebek. Fleczerowanie jest to staranne przeżuwanie każdego kęska. Proszę bardzo. Daję pani Sawickiej, pani Falkowskiej i pani doktor Garyckiej. Teraz wziął pan Waldenberg kawałeczek chleba. Wszyscy biorą chleb. Państwo też spróbujcie, weźcie sobie kawałeczek. Bez połykania. Nikt nie połyka. Tak, żeby się każde jadło w ustach samo rozpływało. Teraz pokazuje, je, żuje, nie połyka. Kto zacznie fleczerować, rychło dojdzie do pewnych konsekwencji stąd wynikających. I tak, po pierwsze, nie będzie jadł bez głodu, z nałogu lub łakomstwa. Pani je bez głodu? Pyta Walkowski. Z głodu? Bardzo słusznie. Tylko człowiek głodny wydzieli dość śliny, żeby mu się jadło w ustach rozpuściło. Próbujcie państwo też. Nie będzie pił. Pan pije? Pyta Waldenberga. No tak, tak też myślałem. Niedobrze. Niedobrze. Należy jeść rzeczy suche, ażeby mieć obfity przypływ śliny. Czy pani ma obfity przypływ śliny? Pyta pani Garycki w tej chwili. Pani ma obfity przypływ śliny? Tak? To dobrze, niech pani fryczeruje dalej. Państwo też próbujcie, nie będzie wybredny. Upodoba sobie chleb, kaszę, kartofle, frukty. Próbujcie państwo rzuć swój chleb. Uważajcie, nie połykajcie, jak mówił Kwinta. Wydzielajcie ślinę. Nie czując pociągu do sztucznych produktów wyrafinowanej gastronomii. Będzie żadiatko. Pomylił się. Raz. 2 razy dziennie. Panie, ile razy dziennie je? Ile? 10. Oho, to dużo. Ja 9. Odpowiedziała Garycka bodaj. Jeżeli jeszcze Wyrzekniemy się spożywania ryb, jaj, mięsa, soczewicy, grzybów. Przy całkowitej wstrzemięźliwości od alkoholu, tytoniu, herbaty, kawy i kobiet, to odmienimy nasze ciała zupełnie nie do poznania. Oczywiście, z początku będziemy czuli pewne osłabienie, jak to człowiek, który wyzbywa się spożywania białka, który gnije w jego wnętrznościach. Ale potem rychło poprzestaniemy na skromnym bagażu, jak życzliwy pielgrzym, a nie arogancki turysta. Trzeba się zbliżać do ludzi! Z bandytami we Włoszech uchodziłem za bandytę! Z rybakami za rybak! Z rolnikami za rolnika! Z kobietami za... Za poetę! Trzeba wyjść z własnej skóry i wesoło wchodzić w inne role. Proszę fleczerować bez połykania. Ja chciałbym być poetą, bo dobrze, dobrze być poetą, bo u poety nowy sweter, zamszowe buty, piesek, setter i dobrze żyć na świecie. Ja chciałbym być poetą, bo byczo u poety, bo u poety cztery żony, a z każdą dawno rozwiedziony, a ja lubię kobiety. Ja chciałbym być poetą. Może mnie przecież, może przyjmą, bo dla poety Zakopane nie trzeba wcześnie wstawać rano, a wstawać rano zimno. Bo fajnie być poetą. Nie musi w biurze ślepić i fuk mu cała dyscyplina. Tylko gitara i dziewczyna i złote gwiazdy liczyć i mylić się i liczyć i liczyć wciąż od nowa. Na ziemi, w drzewie i w błękicie trudnego szukać słowa i gniewać się i martwić, bo ciągle jeszcze nie to i ciągle baczyć i ciągle patrzeć i ciągle baczyć i ciągle patrzeć. Ja nie chcę być poetą. Będąc młodą lekarką, która się ostatnio mocno dowartościowała, wszedł raz do mnie pacjent o wyglądzie dociekliwym. Dzień dobry, pani doktor. Ho, ho, ho, ho, ile tu kwiatów. Ho, ho, ho, troszkę zwiędły, ale zawsze. Ho, czy to jeszcze od świętego Walantego? Krygując się. Nie, to od jury ogólnopolskiego konkursu. Dzień dobry. Dzień dobry, a jakiegoż konkursu? Pornor... to... konkursu ornograficznego. A, takiego, co to się pisze dyktando w ojczyźnie polszczyźnie? Właśnie takiego. Ze szkół wyniosłam nie tylko wiedzę medyczną, ale i językoznawstwo. Więc pomyślałam, dwa razy maty rodyła. I pojechałam. I zajęłam pierwsze miejsce. Brawo, brawo. A ile pani doktor zrobiła łaskawie błędów? 100 na 55 możliwe. No to jak to pierwsze miejsce? Od końca. Nieważne z której strony, byle się wyróżnić. Jury, to mnie wprost zasypało kwiatami. Pewnie ze zdumienia. Ho, ale my tu gadu, gadu, a chłop śliwki rwie. Co panu dolega? Otóż mam woreczek żółciany. Każdym go ma. Ale w moim są kamienie. Zaraz sprawdzę. Obezwładniwszy pacjenta narkozą, przerżłam mu na odlew powłokę, wyciągłam woreczek, potrząchłam i rzeczywiście kamienie zagruchotały jak głupie. W

Przypadkowo nam ten wątek się tutaj pojawił, ale ja wykorzystam tę okazję. Teraz na pace przy okazji jubileuszu Paki występowaliście w koncercie, w którym przedstawiciele waszej dekady występowali. Tak. Gdzie tam przypomniałeś czeską piosenkę. Tak jest. To jest jakieś specjalne zamiłowanie, czy taki przypadek, czy po prostu jednorazowa przygoda z czeską piosenką? Nie, no to w naszym przypadku to była jednorazowa przygoda, natomiast bardzo chcieliśmy zrobić tę piosenkę, bo strasznie podoba nam się taka... czeska estrada. Czeska estetyka piosenki bardzo nam się podoba. Zresztą ty robiłeś Heleny Wądraczkowej piosenki, więc to gdzieś w nas, Polakach, siedzi ta tęsknota za czeskim show biznesem i gdzieś to czeski show biznes. Gdzieś to się pojawia. Na mnie piekielne wrażenie zrobiła kiedyś piosenka, którą śpiewał Zbigniew Zamachowski w spektaklu Big's Big Show, gdzie on też śpiewał po czesku. No i to pewnie stamtąd się wziął ten pomysł. Zresztą tam jest troszkę gagów ściągniętych, ale to taki tribut dla tego przedstawienia, bo uważam, że jest to jedno z lepszych spektakli, jest to jeden z lepszych spektakli w Polsce ostatnich 30 lat. A rozumiecie coś z tego języka, czy improwizujecie, że rozumiecie? Nie, dużo rozumiemy. Staramy się zrozumieć. No wiadomo, że można tu teraz rozmawiać o tym, że jachody to truskawki, a czerstwe to świeże. No a smardze? A smardze po czesku, to nie wiem, to możemy konkurs zrobić o płytę kabaretu Ani Mrumru na przykład. Jak są smardze po czesku? To bardzo proszę, ale dlatego o to zapytałem, że ja wymyśliłem sobie taką formę testu. Chciałbym, żebyście teraz posłuchali. Test smardzowy. Mniej więcej, żebyście posłuchali czeskiej piosenki i żebyście potem opowiedzieli, o czym to było. Proszę bardzo. No to zapraszamy. No i proszę bardzo. Króciusieńko, żeby nie mącić w głowach słuchaczy. Piosenka jest o tym, że dwóch japońskich jockeyi przyjechało na Wielką Pardubicką. Natomiast w związku z tym, że nie zakwalifikowali się do głównego wyścigu, w małym akwenie niedaleko Hradec Kralowe wyławiali korale. Tak, te korale się rozsypały i jedna kubita to zobaczyła i powiedziała: dopóki ich nie pozbieracie, to stąd nie pojedziecie. No i puenta, czyli nie płacz jockeyu, kiedy korale się rozsypią. No taka puenta po prostu. Czeska puenta. Ale to jest czeska puenta. Wszyscy wiemy, że jak nie ma puenty, to trzeba czeską puentę. Nie, ale to było łatwe, bo my znamy wszystkie piosenki tej artystki, mamy płyty. Ja mam cztery butlegi. Tak. Cztery butlegi? Tak, tak. Po ile? Po jakiej pojemności? Po 0,7. Tak myślę. No dobrze, przyszło nam sporo informacji z tym, jak smardze po czesku się nazywają. Smrdze. Smrzi. Tak. Smrzi. Smrzi. Ale mi palec smrdzi. Nie wiem, czy to samo znaczy i czy to stąd się wzięło, ale takie są odpowiedzi. Nie wiem, czy prawidłowe, bo żaden z nas, zdaje się, nie może odpowiedzieć. Na razie nie. Czy wy definitywnie możecie stwierdzić, że to tak jest? Nie, ale możemy wybrać najciekawszą odpowiedź. No dobrze, to będziemy wybierać najciekawszą odpowiedź. I laureat tej nagrody otrzyma w upominku, proszę zgadnąć co? O. Dwupłytowy album DVD. Z programami kabaretu Ani Mrumru. Ja jeszcze nawiązując do ostatniej piosenki, która za chwilę się na naszej antenie pojawi, chciałem was zapytać o... Sam kiedyś zaproponowałem, żeby mierzyć, jednostką miary popularności artysty w Polsce była liczba zjedzonych hot dogów na stacjach benzynowych. O matko. No. No to Waldek byłby tutaj mega gwiazdą. Tak, Waldek by był niekwestionowanym królem. Chociaż u nas w kabarecie nie wiem, czy Michał nie jesz więcej od Waldka hot dogów na stacjach benzynowych. Ale udaje mu się udawać, że nie je. Przynajmniej no, tak wygląda. Wizualnie, bo ma taką przemianę materii, ale Michał to jest w ogóle fanem hot dogów. Często. Tak, lubię, po prostu lubię. Natomiast w piosence, którą usłyszymy na zakończenie, ja znalazłem taki fragment, który troszkę poddał w wątpliwość tę moją propozycję, ponieważ tam się pojawia fragment taki z pieśnią na ustach i kebabem w dłoni. To wiemy, o którą piosenkę chodzi. Natomiast to się wzięło, to jest zapożyczenie od kabaretu Moralnego Niepokoju, bo tam jest takich dwóch artystów w tym kabarecie, którzy zawsze chodzą na kebab w nocy. I kiedyś jeden z tych artystów zapytany, ile je posiłków dziennie, mówi, że tylko 3, bo się odchudza. Ale wtedy ktoś powiedział, no ale wczoraj w nocy jadłeś kebab, a mówi, no ale to było w nocy. Ale to było w nocy. To się nie liczy dziennie. Natomiast jak posłuchałem sobie tej piosenki, to się w pierwszej chwili zastanawiam. Na szczęście się pod koniec zmienia tam ta interpretacja tego utworu, ale w pierwszej chwili pomyślałem, że może rzeczywiście wchodzicie w etap drzemek popołudniowych na przykład. Zdarza wam się? No niestety tak jest. To jest ta starość już w nas. Ja to zawsze się śmieję, że kiedyś jak jeździliśmy naszym busem w trasy w Polsce, to rozmawialiśmy o zupełnie innych rzeczach. Teraz rozmawiamy o lekarstwach i co chwilę ktoś pyta, jaka jest temperatura na zewnątrz. Jakby to miało jakiekolwiek znaczenie, ale przypomina mi się ja od razu... Ja się od tego odcinam. Przypomina mi się od razu, że mój dziadek, jak jeszcze żył, to pierwsze, co robił, to wstawał i patrzył, jaka jest temperatura na zewnątrz. I był już starszym człowiekiem, więc pewnie wchodzimy w ten etap. Ostatnio kiedyś powiedziałem, że Waldek, nasz trzeci kolega, jest w jesieni życia i u schyłku kariery. Także... No, ale on ma 2 termometry. No. Trzeba wiedzieć, jaka jest temperatura, bo wtedy człowiek wie, czy bezpiecznie jest wyjść po hot doga, prawda? No właśnie, bardzo wam dziękuję. Dla państwa w upominku, proszę dzwonić w tej sprawie 22 i 7 trójek. Kilka płyt kabaretu Ani Mrumru mamy. No i tej piosenki o takich zmieniających się zwyczajach w życiu kabaretu posłuchamy na zakończenie. Tak, dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy państwu. Pozdrawiamy. Do usłyszenia. Ze sceny z uśmiechem na twarzy. Wiedziałeś, że czeka cię pełna wrażeń noc. I w miasto szedłeś jak młody bóg, by jak najszybciej w klubie znaleźć się tam, gdzie gwar i huk. Yeah. Long drinki za darmo, kobiety dręczone na gwiazdę z ekranu. Błyszczący w kasynie nieraz cię trafiał szlak, choć świt przychodził zawsze nie w czas. Z pieśnią na ustach i kebabem w dłoni szedłeś dumnie w brzask. A teraz? A teraz hotel i do snu, albo film w telewizorze, kolego, też się wyspać daj, razem mamy 125 lat. W przyszłym roku 128. Obudzisz się nagle 15 po trzeciej i dotkniesz swej twarzy. upewnij się szybko, że to był tylko sen. Z ulgą odetchniesz i pójdziesz spać. Choć mogłeś znowu z kolegami gdzieś nocy konie kraść. A teraz? A teraz hotel, hotel i do snu. Albo film w telewizorze, kolego, też się wyspać daj. Razem mamy 125 lat. Czekaj. A do mnie dzwonił nasz wydawca i powiedział, że po nagraniu zaprasza nas do jakiegoś lokalu. Lokal, alkohol, wiadomo. Czekaj, przyjdą dziewczyny, będą chciały tańczyć, mi się chyba już nie chce. A tam tańczyć to jeszcze pół biedy, ale jak nas ktoś zaciągnie na siłę do kasyna, będziemy grać do 7, prześmiemy się do 8, o 9 musimy wyjeżdżać. Idziemy czy nie idziemy? Idziemy! To czeka hotel, hotel pełen snu, coś nas ominąć może, dlatego dziś ruszymy w tak, tak na chwilę. Poczeka hotel, hotel pełen snu, coś nas ominąć dziś może, dlatego dziś ruszymy w tak, tak na chwilę, ale ostatni raz. Zapraszamy do reklamy. Już jest! Wodoodporny Samsung Galaxy S5. 5-calowy ekran Full HD. Super szybki autofokus. Tryb oszczędzania energii. I osobisty trener S-Health za 2990. Życie do potęgi piątej. W sklepach Euro i na euro.com.pl. A teraz prezentujemy wiosenny kalendarz pyleń. W kwietniu